oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, sobota 5 października, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Obrońca Janusza Palikota mówi o ujawnieniu tajemnicy adwokackiej przez śledczych i zapowiada wniosek o popełnieniu przestępstwa. Polska 2050 musi przeprosić za niezrealizowanie wszystkich obietnic wyborczych, przyznaje na konwencji partii jej lider Szymon Hołownia. Manifestacje w obronie ukraińskich jeńców wojennych w kilkunastu miastach na świecie, także w Warszawie. Obrońca Janusza Palikota zapowiada, że w poniedziałek złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ujawnienia tajemnicy adwokackiej przez funkcjonariuszy CBA i prokuratury. Chodzi o zarekwirowanie telefonu Janusza Palikota i ujawnienie jego rozmów z adwokatem, mówi mecenas Jacek Dibuła. W tym telefonie jest korespondencja z jego obrońcą Jackiem Dibuła. Funkcjonariusze CBA, widząc, z kim jest korespondencja, otwierają ją, sporządzają z niej protokół, przekazują panu prokuratorowi prowadzone tam postępowanie, który używa tego jako dowodu w sprawie przed sądem. A wrocławski sąd decyduje właśnie, czy wyrazić zgodę na tymczasowy areszt dla Janusza Palikota ze względu na grożącą mu surową karę 20 lat więzienia. Wystąpiła o to prokuratura. Zatrzymany w czwartek przez CBA były poseł i biznesmen usłyszał 8 zarzutów oszustwa i przywłaszczenia mienia. Lider Polski 2050, Szymon Hołownia, przeprasza za niepowodzenia partii. Jak mówił na konwencji w Warszawie, po roku pracy w koalicji rządzącej widać, że tempo wprowadzania obiecanych zmian jest niewystarczające. Przepraszamy. Przepraszamy za wszystko, czego nie dowieźliśmy. Szymon Hołownia zapewniał, że partia nie odpuści kwestii składki zdrowotnej. To niszczy polską ochronę zdrowia, bo zabija przedsiębiorców, małe firmy, które na tę właśnie ochronę zdrowia nie będą się już wtedy w ogóle składać. Mówił też o sprzeciwie partii wobec kredytu 0%. Nie chcemy dopłat dla deweloperów, nie chcemy dopłat dla banków. Oni mają dość pieniędzy. Według Szymona Hołowni koalicjantom uda się w tej sprawie porozumieć. To czasami bardzo trudne rozmowy, bo to jest koalicja, a nie Alicja z Krainy Czarów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na Wiśle w Kujawsko-Pomorskim. Wędkarz wypadł z łodzi i utonął na wysokości miejscowości Bobrowniki koło Lipna. Mężczyznę zauważył z brzegu świadek i zaalarmował straż pożarną. Na miejscu było 6 zastępów, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodnego. Strażacy wyciągnęli z Wisły około 40-letniego mężczyznę. Mimo szybkiej akcji i podjętej reanimacji wędkarza nie udało się uratować. Na ulicach 15 miast na całym świecie wsparcie ukraińskim jeńcom będą manifestować uczestnicy kampanii Powrót do domu. W Warszawie akcja rozpocznie się o 17:00 przed Pałacem Kultury. Powrót do domu to apel o pomoc skierowany do całej społeczności międzynarodowej, mówi Polskiemu Radiu Aleksandra Mazur, jedna z organizatorek manifestacji. Jak dodaje, do kampanii można dołączyć online. Jeśli ktoś nie może wejść na taką manifestację albo nie będzie takiej manifestacji blisko jego domu, jego miasta, to też może taka osoba dołączyć online. Właśnie w naszych sieciach społecznościowych są napisane te warunki dla ludzi, którzy po prostu dołączą do tego online. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Kijów i Moskwa 57 razy wymieniały jeńców. Do domów z niewoli wróciło ponad 3,5 tysiąca Ukraińców. 2000 zł można zdobyć w konkursie fotograficznym Legenda Morska w obiektywie. Jeszcze przez 4 dni będą przyjmowane profesjonalne i amatorskie zdjęcia prezentujące morskie klimaty. Autorzy mają pełną dowolność, a o nagrody można walczyć w 6 kategoriach, mówi Jacek Dybis z Agencji Rozwoju Gdyni. Bardzo dużo osób chce zobaczyć port, pojechać, popłynąć, sfotografować, czy też na przykład żeglarskie tematy. Stąd wymyśliliśmy też kategorię praca na morzu. Nie tylko pracownicy, oczywiście morscy mogą wysyłać, wręcz przeciwnie, ale też takie mamy zdjęcia, czyli na przykład osób, które pracują po prostu w stoczni czy na obszarze portu. W kategorii człowiek i morze dopuszczalne są fotografie z całego świata. Mogą to być zdjęcia przedstawiające na przykład morskie żywioły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, jedynie na północy i zachodzie trochę mniej chmur. W południowej połowie kraju deszcz lub mrzawka, poza tym możliwy słaby, przelotny deszcz. Na termometrach 9 stopni na południu, 12 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Autopromocja.

llegan las armadas con victorias y con gracias. Es que llegan las armadas con victorias y con gracias. Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin. Adelante va la hija del rey única y mansevica. Adelante va la hija del rey única y mansevica, con un baile más hermoso que la rosa en el mes de mayo. Con un baile más hermoso que la rosa en el mes de mayo. Y el padre con tristeza codraba la prometa que él hizo en la guerra, demandando a Dios fortaleza. El que me reciba, primo, te daré en sacrificio. El que me reciba, primo, te daré en sacrificio. Lo que a Dios es prometido hay que cumplir, padre mío. Solo 2 meses te pido para llorar cerca del río. En el aire vuelan hierbos que contienen el destino. En el aire vuelan hierbos que contienen el destino. Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin. Tartar Elena, co to jest za duet? Już wyjaśniam, gdyby ktoś się zastanawiał, co dziewczyny robią tutaj na ansamdzie. Są to takie graczki na scenie muzycznej, nie tylko muzycznej, które łączą to, co bardzo tradycyjne, bo przecież śpiewały i po łacinie, po hiszpańsku, po grecku, starogrecku, oczywiście po angielsku, no i w swoim ojczystym katalońskim języku. Interpretowały wiersze na przykład takich twórczyń jak Safona czy Hildegarda z Bingen, ale bardzo dużo też eksperymentują ze współczesną elektroniką i wkładają tę całą tradycję, która jest im bliska, a jak widać jest im bliska tradycja starogrecka i także katalońska, w to, co dzisiaj jest aktualne w brzmieniu i co łączy się z muzyką elektroniczną, czy po prostu z taką produkcją, która wprowadza te stare gatunki na zupełnie inne tory. Tego można było posłuchać tutaj na ansamdzie. Tartar Elena wystąpiły w Krakowie. A my teraz podążymy sobie szlakiem. No właśnie, może będzie trochę o starożytności, może będzie o średniowieczu. Nie wiem, czy będzie po hiszpańsku, ale na pewno już są Alicja Kowalczewska i Michał Gulik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest, muszę zdradzić Państwu, taki duet, który sprawia, że to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie, czyli ta złożoność świata, nie tylko muzycznego, przejawia się na tym festiwalu bardzo wyraziście, bardzo mocno i bardzo efektownie. Chociaż nie wiem, czy efektowność to jest dobry termin, chyba nie, ale bardzo soczyście. O, może tak bym to nazwała. Jesteście odpowiedzialni we dwójkę za program dzienny. I program dzienny to brzmi zawsze jak takie słowo wytrych. To znaczy, kto zagląda w programy dzienne, ale nie. Na ansamdzie program dzienny to jest coś, co układa nam myślenie o festiwalu jako czymś więcej niż tylko wydarzeniu, które zaczyna się w niedzielę i kończy w niedzielę. Tak sobie myślicie o tym? Myślę, że to bardzo uczciwe. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Nasz program dzienny W zasadzie stanowi taki pomost pomiędzy programem muzycznym a szerszym światem społeczno-polityczno-kulturalnym, z którego wywodzą się nasi artyści, i jest też próbą zmapowania tematu przewodniego festiwalu, który w tym roku to noise, czyli hałas. Jedną z rzeczy, która jest też dla nas bardzo ważna, to to, że nasz program dzienny jest całkowicie darmowy, bo wszystko to sprowadza się do relacji pomiędzy władzą i wiedzą. Jeśli nie masz wiedzy, to nie możesz też mieć władzy, ani w kontekście sprawczości, ani też próby zmieniania świata na coś, co będzie chociaż trochę sprawiedliwsze albo bardziej zrozumiałe. Oj, to jest bardzo ciekawe, bo zresztą ten wątek mógł wybrzmieć podczas jednej z dyskusji. Wiedza to władza? Myślę, że mógł się gdzieś pojawić. Mieliśmy całkiem wielu filozofów też w tym tegorocznym programie. Powiedzcie trochę, jak myślicie sobie o tym rozkładzie trochę ludzkim, ale też tematycznym, ponieważ jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Świat nam trochę płonie, trochę to jest eufemizm. Jesteśmy w momencie, gdzie niepewność, nawet tutaj w Polsce, to jest może nie chleb nasz powszedni, ale jednak mamy się czym niepokoić, chociażby spoglądając na to, co dzieje się w Ukrainie. Bardzo dużo wyzwań przerzucanych też na nas, na obywateli, odpowiedzialności, konflikty. Jest w tym jakiś rodzaj niepokoju. To jest taki noise. Przy takim temacie przewodnim trudno jakby zlekceważyć to, co dzieje się na zewnątrz festiwalu. Festiwale zresztą od jakby historycznie są takim miejscem karnawalizacji, w którym jakby można powiedzieć trochę więcej i te relacje władzy mogą się na chwilę wstrząsnąć, więc niewątpliwie to, co robimy w programie dziennym, to też informujemy, poszerzamy konteksty na temat tego, co dzieje się w świecie. I rzeczywiście no, każda sztuka jest polityczna, niekoniecznie w tym sensie, że treści piosenek są propagandą, ale w takim sensie, że praca artysty, jak każda inna praca, jest procesem politycznym. I na naszym festiwalu są goście z wielu stron świata, z wielu miejsc także, w których dzieje się konflikty z Libanu, z Ukrainy czy z Palestyny. I staram się dać im przestrzeń, żeby powiedzieć o swoim często bólu. Jakby ten temat przewodni noise nie jest tylko krzykiem bólu. Mam nadzieję, że tutaj staram się spojrzeć na różne perspektywy tego, ale no niewątpliwie ten hałas konfliktów zbrojennych jest bardzo słyszalny. Zresztą hałas i jego temat podejmowany jest tutaj także na innych poziomach, ale wróćmy do Palestyny i do tego odniesienia się do świata, który aktualnie, tu i teraz po prostu nam płonie, wybucha na naszych oczach. Na naszych oczach rozgrywa się też dramat humanitarny, rozgrywa się przemoc. To jest także był jeden z paneli i także fantastyczna gościni i gościni z Palestyny. Absolutnie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasze zaproszenie na festiwal przyjęła palestyńska artystka Bint Mbarek, która jest też badaczką zajmującą się tematem wody, opowieści o niej, też w kontekście ludobójstwa w Palestynie. I miała na naszym festiwalu całe trzy wydarzenia. Pierwszym był warsztat z eksperymentalnego chóru, na którym mogliśmy jęczeć, krzyczeć, używać ciała jako instrumentów perkusyjnych, ale też interpretować poezję i opowiadać o swoim własnym bólu, jak tylko mieliśmy ochotę, używając też do tego swoich ciał. Ale ciekawe, czyli wyrzucenie emocji, jakiekolwiek by one nie były, złe czy dobre, i włożenie w ten cielesny wymiar. Absolutnie. Ale też stworzenie z tego nowej konstrukcji muzycznej, która może nas samych często zaskakiwać. Poza tym Bint następnego dnia w fantastycznej swoją drogą przestrzeni na Kopernika 15, bo w byłym teatrze operacyjnym uniwersyteckim, przeprowadziła performance storytellingowy, w którym opowiadała o tym, jak łamiące serce potrafi być to, co się dzieje, o tym, jak trudno czasami znaleźć siłę, żeby w ogóle funkcjonować też w tym normalnym, codziennym świecie, w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje, więc to było naprawdę poruszającym wydarzeniem. A żeby skontekstualizować to jeszcze bardziej akademicko i popularyzatorsko, już wczoraj chyba, nie, Michale? Opowiadała razem z Gabrielem Salomanem Mindelem, członkiem zespołu Yellow Swans, którzy też zagrali absolutnie absolutnie niesamowity koncert wczorajszego wieczoru. O tym, jaką rolę może dzisiaj pełnić protest i krzyk i opór. Czy w ogóle jest jeszcze możliwy, w jaki sposób jest możliwy też w tym zgiełku algorytmów internetowych i ogólnym nadmiarze, przesyceniu już też konfliktem i trudnościami, jakich doświadczamy. Czy protest ma sens? To właściwie takie pytanie, które wraca na przestrzeni dziejów bardzo często, bo często też dzieje się tak, że kiedy jest tego wszystkiego za dużo, tracimy nadzieję. To znaczy tracimy kontakt ze sprawczością, z poczuciem sprawczości. Co wyszło na tej dyskusji? Cały czas jest, bo to, że jest przeciwko czemu się buntować, to jest oczywiste, ale czy protest jest sensowny? Myślę, że ciągle jest. Dzisiaj zresztą odbywają się o 15 protesty w całej Europie Solidarności z Palestyńczykami i wydaje mi się, że to też wybrzmiało w tej dyskusji. Oczywiście żyjemy też w świecie, w którym rządzą, tak jak Alicja wspomniała, algorytmy predykcyjne, które wrzucają nas w pewne bańki i często jest, budzimy się w takim świecie, w której różne protesty muszą konkurować ze sobą. Jakby nie możemy zapomnieć o tym, co się dzieje w Palestynie, przepraszam, w Ukrainie, kiedy mówimy też o Palestynie, więc wszystkie te wątki ze sobą się splatają. Wszystkie się splatają, ale wydaje mi się, że na przykład w przypadku Palestyny to właśnie ten oddolny opór i media społecznościowe raczej ten temat wyciągnęły do mainstreamu niż takie duże zachodnie media, więc wydaje mi się, że to jest przykład tego sukcesu. To teraz powoli przejdziemy w taką być może sferyczną przestrzeń wraz z utworem Piotra Kurka Night we slept under an overhanging cliff. I ona powoli będzie z nami tutaj wybrzmiewać. Piotr Kurek aktualnie próbuje się tutaj w Centrum Kongresowym, więc niechaj kawałek tego utworu wybrzmi, a my wrócimy do rozmowy za chwilę. Thank you. I o tym właśnie jest też festiwal Unsound. Te brzmienia wychodzą spod palców i z głowy multiinstrumentalisty i kompozytora Piotra Kurka, który pokazuje nam, jak bardzo różnorodne spektrum muzyczne jest na tym festiwalu prezentowane. Piotr Kurek bardzo chciał do nas podejść, ale przedłuża mu się próba. Zresztą to, co usłyszymy, bo to, co usłyszeliśmy, to jest trochę taki moment w głowie Piotra Kurka, w którym zainspirował, zafascynował się muzyką barokową, eksperymentalną, trochę kompozycją pośredniowieczną. Natomiast to, co zaprezentuje dzisiaj tutaj w Centrum Kongresowym ICE, no to będzie zupełnie inna historia. Historia, która, może tylko powiem, będzie balansować na granicy tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, a muzyki popularnej. Ale wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy o świecie, ponieważ Unsound to oczywiście muzyka, ale także prezentacja tego, co można dzisiaj poprzez festiwal opowiedzieć, albo może wręcz jaki ma się obowiązek dzisiaj opowiadać, a nie tylko tworzyć kolejne wydarzenie, które gdzieś się tam zaczyna i zaraz się skończy. Alicja Kowalczewska i Michał Gulik, autorzy programu dziennego na Unsoundzie. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Skończyliśmy na bardzo ważnych tematach. Rozmawialiśmy o konfliktach politycznych i tym, jak one odzwierciedlają się na przykład w programie. Do noise'u i tego bardziej abstrakcyjnego wymiaru myślenia o tym, co się dzieje tutaj w festiwalowych, przy różnych przestrzeniach, będziemy jeszcze rozmawiać, ale przestrzeń dźwięku, niekoniecznie noise'u i przestrzeń na przykład polityki czy aktualnej sytuacji też łączy się przy okazji obecności jednego z gości, który dobrał sobie, albo to ona sobie dobrała jego, w duecie pojawią się tutaj. Chodzi oczywiście o Chrisa Watsona oraz Izabelę Dużyk, dwoje wspaniałych realizatorów dźwięku i nagrań terenowych, którzy przygotowali specjalny projekt Białowieża, pokazywany także na tegorocznym festiwalu. Cieszymy się, że zgodzili się też wziąć udział w naszym programie dyskusyjnym i opowiedzieć o tym, jak pracowało im się nad nagraniami w Puszczy Białowieskiej, ale też jakie znaczenie miało dla nich to, co też się dzieje w tym lesie. Bo to są nie tylko dźwięki natury, to są nie tylko dźwięki lasu, który był tam na długo, długo zanim my w ogóle pojawiliśmy się na świecie, ale to są też dźwięki kolejnego konfliktu, czyli tego, co dalej dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Kolejnego konfliktu, z którym też jeszcze sobie nie poradziliśmy, a może byłoby warto. I to jest świetny moment, żeby na przykład przypomnieć, że rozmowa z Dominiką Dłużyk jest w naszych trójkowych podcastach, w zakładce i przy okazji audycji Ludzie. Agnieszka Szydłowska rozmawiała z Dominiką i jest to naprawdę na wiele sposobów otwierająca i fascynująca rozmowa, bo to jest też bardzo... Być może niektórzy pomyślą sobie, że delikatny, ale nie. Trzeba przy okazji Dominiki wspomnieć, że Dominika słyszy, ale... Nie widzi. I to jest ten wymiar dźwięku, o którym możemy opowiedzieć, że jest słuchany, odbierany zupełnie inaczej, niż na przykład słucha i odbiera ten dźwięk Chris Watson, którego zmysły pracują, którego wszystkie zmysły pracują. To jest też zjawiskowy dosyć pomysł, w jaki sposób oni prezentują Białowieżę. Nie ma tam... Ani trochę światła. Dokładnie. Słyszymy tylko dźwięk. Absolutnie. Myślę, że jest to też istotne w kontekście innych tematów z naszego programu tegorocznego, które też wiążą się w dużym stopniu z przebodźcowaniem i z tym, w jaki sposób zmysłowo możemy doświadczać świata wkoło nas. I myślę, że i dla mnie, i dla Michała jednym z najbardziej interesujących wykładów był wykład Maka Haguda, który trochę właśnie o tym opowiadał. Tak, Mac Hadgood to amerykański filozof, ale też taki świetny performer, doskonały mówca, który zajmuje się zawodowo analizą technologii wygłuszania, czyli na przykład słuchawek wygłuszających i tego, w jaki sposób w zasadzie dźwięk jest wykorzystywany do produkcji ciszy, bo słuchawki wyciszające to emitują rodzaj dźwięku, który jakby wytwarza wrażenie ciszy. I to też jest temat, który można rozważać z perspektywy politycznej, bo Mac Hadgood opowiadał o takim projekcie, który w zasadzie już jest zrealizowany na poziomie prototypu, słuchawek, które pozwalają nam wygłuszać wybrane dźwięki z otoczenia. On te słuchawki już miał na swoich uszach i już je testował. I co? I działają w taki sposób, że można, nie wiem, siedzisz... Że mogłabym na przykład mieć te słuchawki na uszach teraz i powiedzieć, chciałabym wygłuszyć Michała Gulika. Nie ma sprawy. Naprawdę? Tak. Na przykład lecimy samolotem i wygłuszamy płaczące dziecko, ale słyszymy wszystkie pozostałe dźwięki. Stewardesę. Na przykład. Spacerujemy ulicą, wygłuszamy samochody. Więc jakby kwestia jest oczywiście bardzo... A zostawiamy płaczące dziecko. Na przykład. Mhm. Kwestia jest skomplikowana i pewnie też niebezpieczna, ale też pokazuje, w jaki sposób dzisiaj technologie służą do takiego zamykania siebie w enklawach jakichś, w takich enklawach atomizowania się, jakby produkowania swojej własnej tożsamości, może odcinania się właśnie od świata zewnętrznego. Jeśli te słuchawki już istnieją, to na pewno w jakiś sposób wpłyną na słuchanie bardzo znacząco. Zresztą ten wykład nazywał się Koniec słuchania, więc wydaje mi się, że to też jest ciekawy też polityczny aspekt tego, w jaki sposób noise i jego przeciwieństwo dzisiaj są jakoś mediatyzowane przez technologię. Ale to jest fascynujące. To znaczy ja teraz, jak tylko skończę audycję, zaglądam i będę sobie sprawdzać, co to jest za technologia, bo w sumie brzmi to dosyć pociągająco. Ale też przerażająco, bo jeżeli myślimy sobie o tym, że coś nam przeszkadza, w życiu czasem musi coś nam przeszkadzać. Tak, dokładnie. No właśnie pytanie jest, na ile musimy się z tym hałasem oswoić, na ile musimy go odrzucić, bo on jest jednak stałą częścią naszej egzystencji. Taka pełna cisza nigdy nie istnieje i hałas to też inni ludzie i ich problemy i ich życie, więc tego rodzaju wycofywanie się oczywiście niesie ze sobą jakieś potencjalne konsekwencje, które może niekoniecznie zawsze są mile widziane, ale z drugiej strony też nie tylko my na Unsoundzie, ale jak rozmawiam z organizatorami różnych festiwali, festiwali muzycznych, festiwali filmowych, to takim częstym, powracającym wątkiem jest to, że publiczność dzisiaj oczekuje już trochę innego rodzaju doświadczenia na festiwalu, że ta intensywność doświadczeń, ten program zbudowany z kilkunastu wydarzeń dziennie już może nie jest tym modelem, który dzisiaj się sprawdza. Ludzie potrzebują oddechu, potrzebują spokoju i dużo więcej swojej przestrzeni osobistej. Być może pandemia też miała tutaj wpływ. Na pewno. Zresztą, co jest hałasem? Dla każdego to będzie coś innego, bo takie newralgiczne dźwięki są bardzo indywidualne. Oczywiście są nasze reakcje. Na pewne dźwięki są takie reakcje, które są oczywiste. Na przykład przeciągnięcie widelcem po talerzu. Najgorszy koszmar. No właśnie. I być może większość statystycznie jakbyśmy teraz zrobili ankietę, większość ludzi powie, ojej, niedobrze, nie kojarzy nam się to, nie chcemy tego słuchać, ale dla kogoś innego może to być, no nie nazwałabym to pieszczotą, ale na przykład może być to mniej newralgiczny dźwięk niż na przykład śpiew ptaków, bo... Takie możliwości też są, ale to jest ciekawe. Wrócimy zaraz do rozmowy, a teraz zaproponuję i Państwu, i Wam taką postać, która jest przepiękną osobowością, ludzko tak osobiście, ale także artystycznie. To ja zdradzę może. Z nami Lajra Pramuk. Co za głos. Za ten głos odpowiada Laira Pramuk. Przepiękna osobowość świata muzyki i nie tylko. Wspomogła ją tutaj producentko Cartesi, a utwór nosił tytuł Saltwater. To gdyby ktoś chciał sobie wynaleźć, znaleźć i posłuchać raz jeszcze Laira Pramuk i Cartesi. A my wracamy do rozmowy o świecie, do rozmowy o ansamdzie i do rozmowy o tym, jak dzisiaj na przykład projektować festiwale, żeby miało to jeszcze większy sens. Alicja Kowalczewska, Michał Gulik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wobec tego festiwale są w stanie uratować świat? Chyba nie. Chcielibyśmy. Staramy nie, się, ale... Chyba nie. To właściwie przytaczanie takich rozmów, tworzenie, rozmowa sama w sobie jest, macie wrażenie, czymś istotnym, że ma jakąś sprawczość? Mam nadzieję, że tak. Jakby też fakt, że dużo osób przyszło na nasz program dzienny wyjątkowo w tym roku, daje do myślenia, że to jest przestrzeń, która jest bardzo potrzebna. Potrzebna jest przede wszystkim platforma, na której będziemy mogli rozmawiać o tych tematach, które są istotne i będziemy mogli to robić w towarzystwie osób, które chcą z nami rozmawiać, mają coś do powiedzenia, chcą też słuchać, bo gotowość do słuchania też w tym wszystkim jest bardzo istotna. Co zresztą pokazuje sesja listeningowa Laira Pramuk, która odbywa się dokładnie w tym momencie w Hewre na krakowskim Kazimierzu. I to jest też dosyć wyjątkowe wydarzenie, ponieważ nie jest to pierwsza odsłona, którą tutaj przygotowuje Laira. Robiła to już wcześniej, ale ten warsztat czy spotkanie, bo to jest sedno, ciężko to zdefiniować, jak zresztą cały ansamd, jak nam tutaj wychodzi od 2 godzin, ale to na pewno łączy się z tematem tegorocznego festiwalu, czyli Noise, przypomnę, ale z samą istotą dźwięku i słuchania. Dokładnie, tak. Laira Pramuk, wybitna artystka, którą mieliśmy okazję przed chwilą słuchać, od paru lat już zajmuje się tak czymś innym jeszcze poza nagrywaniem muzyki, a więc prowadzi takie małe sesje odsłuchowe w grupie 10, może kilkunastu osób. Zwykle zasadą jest to, że każdy przynosi swój ulubiony utwór, nikomu nie mówi, czyj utwór jest kogo i później słuchane są kolejno i dyskutowane w małym, intymnym gronie. Tak, żeby móc skupić się faktycznie na muzyce i na tym, jakie emocje w nas wywołuje, a nie na całym tym kontekście, w którym jest osadzona i jakichś założeniach, które moglibyśmy przyjąć, gdybyśmy wiedzieli, czego słuchamy. W ten sposób mówimy o tym, co czujemy. Więc podobno jest to naprawdę niesamowitym doświadczeniem dla uczestników. Wiemy o tym dlatego, że Laira zorganizowała dla nas też 2 takie sesje w trakcie szkoły letniej ansamdu, którą zorganizowaliśmy w tym roku latem. Tak, tak. I wiem też, że dla uczestników to jest wyjątkowo ważne, bo to jest taka przestrzeń, która sprzyja uważności. Wydaje mi się, że w pewnym sensie jest przeciwieństwem trochę tego, co robimy w programie dziennym, bo tam kontekstualizujemy rzeczy, a tutaj skupiamy się na muzyce jakby pozbawionej tej historii i kontekstu, tylko na samym dziele. Bądźmy uważni na siebie i na świat, bo to jest też chyba program, który współtworzycie rok w rok. Mam wrażenie też, że w tym roku jeszcze mocniej, jeszcze świadomiej, dobitniej pokazując przeróżne złożoności tego świata, nie tylko polityczne, ale także chociażby dźwiękowe, socjologiczne, antropologiczne. Czy jest takie spotkanie, czy było takie spotkanie, które szczególnie mocno zapamiętaliście, albo z którego wynieśliście coś, co pomyśleliście, kurczę, dobrze, wysłuchaliśmy w życiu tysiące rozmów, ale ta zostanie mi na dłuższy bądź krótszy czas. Aż upadła książeczka ansamdu. Książeczka upadła, bo chciałem sobie przypomnieć, ale jakoś pamiętam jedno z pierwszych. Wyciągnę dłoń. Bardzo. Pamiętam jedno z pierwszych spotkań, w których rozmawialiśmy z kuratorami z Polski, z Ukrainy i z Libanu o tym, jak dzisiaj tworzyć wydarzenia i pamiętam, jaka duża polityczna odpowiedzialność pada na osoby pracujące w obszarze kultury w niektórych państwach zachodnioeuropejskich, w których wiele tematów dzisiaj jest cenzurowane, więc będzie to ze mną się działo bardzo długo, bo nie wiedziałem, że jednak w Polsce żyjemy w tak komfortowej sytuacji na razie. Ja myślę, że dla mnie najistotniejszym jest chyba faktycznie to jedno zdanie, które wypowiedzieli Edwin Nasr. Powiedzieli mianowicie, że jeśli nie jesteśmy w stanie mówić otwarcie o tym, co się dzieje, pracując w kulturze, to po prostu przestańmy w niej pracować. Nie mamy takiego obowiązku, żeby cenzurować to, co się dzieje, żeby unikać trudnych tematów, żeby milczeć, więc jeśli mamy robić kulturę, to róbmy ją otwarcie i szczerze. I to jest rozmowa, która jest zresztą dosyć konkretna. Teraz aktualna sytuacja w Krakowie i też to, co się dzieje albo co się wydarzyło, czyli zwolnienie byłej już dyrektorki Mocaka Maszy Potockiej. To jest też kontekst do rozmowy i do tego, żeby opowiadać i nie bać się także relacjonować czy dyskutować o sprawach trudnych. To także w Krakowie wyszło oddolnie, to także gdzieś zrealizowało się na przestrzeni wielu rozmów, ale też wielu niemożności. No i tak, więc znowu aktualnie zrobiło nam się na Ansamdzie. Dziękuję wam za to, bo widzę, ile pracy jest z waszej strony włożone w to, żeby ten świat został pokazany z bardzo wielu stron. Alicja Kowalczewska, Michał Gulik. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy też za cały czas poświęcony programowi dziennemu. Jak sama zauważyłaś przed chwilą, rzadko się zdarza, żeby tak dużo mówić o tego typu programach. Ależ oczywiście, doceniamy to. Ponieważ ten program jest równie ważny jak program muzyczny. A teraz ruszymy na pustynię z Bianką Skołd. Desert i Bianca Scott. To jest kolejna postać właśnie z tego ansamblowego rozdania. A ze mną myślę, że to jest świetny czas, żeby powiedzieć dwie wspaniałe postaci także. Ania Lalka. Ponownie. Małgorzata. Dzień dobry, ponownie, także. Jesteśmy, ponieważ zmierzamy do finału, grande finale przed nami tej dwugodzinnej audycji, którą prowadzimy specjalnie z Centrum Kongresowego ICE, tutaj z Krakowa, z festiwalu Unsound, o którym warto opowiadać dlatego, bo pokazuje, jak można budować i myśleć o festiwalu, który poszerza nam wiele horyzontów. I teraz o tych horyzontach sobie porozmawiamy. Wczoraj, właściwie dzisiaj, bo to może zawsze się mylić. Jeżeli jest od godziny zero do drugiej audycja, to znaczy, że ona jest dzisiaj. Czyli Gosia Jakubowska, tak, miałaś audycję dzisiaj. W zupełnie innych warunkach, w zupełnie innej przestrzeni padało nasz wóz. Fantastycznie, że może stanąć znowu trójkowy wóz i nadawać nawet w warunkach, w których no nie do końca czujemy się dobrze i komfortowo. Tak, to prawda. No nie było komfortowo, ale myślę, że wszystko wynagradzało to, co działo się. Ja to pozwalam sobie nazywać miasteczko festiwalowe, chociaż w przypadku festiwalu Unsound trudno mi tak nazywać tę przestrzeń, która jest jednak zupełnie inna niż na tych pozostałych festiwalach, którymi możemy się cieszyć latem. Jest to przestrzeń bardzo industrialna. Ja starałam się też przekazać, jak ta przestrzeń właśnie jest zaaranżowana, bo tam bardzo dużo świateł, nie świateł, chociaż w takim przyjemnym klimacie. Tam nie było jakoś też rozświetlone to miejsce, ale jednak to zawsze wpływa na odbiór też muzyki. I myślę, że akurat ci artyści, których mogliśmy wczoraj usłyszeć, no idealnie się sprawdzili w tych industrialach. Ania Lalka chociażby może nam opowiedzieć o Disfik. Disfik wybrzmiała w pierwszej godzinie audycji razem z Bagiem, ale dla ciebie był to intrygujący koncert? Tak, zdecydowanie. Pierwszy koncert The Body i Disfik w tym wszystkim odnalazła się fantastycznie i myślę, że wprowadziła też taką bardzo poruszającą atmosferę, bo to były dźwięki pełne no, tego krzyku, tego takiego rozdzierającego się brzmienia w Nowej Łaźni, bo tam właśnie odbywał się koncert. I to był pierwszy koncert, na którym byłam na Unsoundzie, więc myślę, że idealne wprowadzenie i też pokazanie, że idealne są tam też zatyczki do uszu. A to z kolei wprowadzenie kolejnej przestrzeni, bo to działo się na Nowej Hucie i w Teatrze Łaźnia. A zwróciłaś uwagę, jak Disfik wpatrywała się z tym przerażającym głosem, wzrokiem w publiczność, wierciła dziurę tym wzrokiem po prostu. Jej wokal w połączeniu z tą grą aktorską, to było niesamowite. Ja na przykład bardzo się wczułam w ogóle w tę muzykę, aż żałowałam, że musiałam tam być tylko przez chwilę, przez pierwszą połowę tego koncertu. Później już zaczęłam przygotowywać audycję po północy, więc faktycznie ten czas trochę się skraca chwilami, jeżeli właśnie tutaj też mówimy o tej naszej pracy na festiwalu. To też myślę, że jest dosyć atrakcyjne zagadnienie. To jest bardzo atrakcyjne, ale może nie będziemy poświęcać następnych dwóch godzin na to. Kiedyś może ktoś będzie chciał zrobić program o tym z zapleczu tworzenia radia na festiwalach. Dla nas może być to atrakcyjne, a dla kogoś innego być może zupełnie nie. Dlatego bezpiecznie uciekniemy już teraz. Ja dziękuję bardzo za te dwie wspólnie spędzone godziny. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy tutaj na festiwalu Unsound w Krakowie, który trwa jeszcze do jutra. A wydarza się bardzo dużo, bo tak jak powiedziałyście, dokładnie nie ma znaczenia, ile czasu jest się tutaj, ilość bodźców, które do nas przychodzą, bardzo różnych, jest nie do policzenia. Maciej Załęcki w Warszawie, Paweł Zieja tutaj w Krakowie, realizował nas pięknie. Gosia Jakubowska. Dziękuję bardzo. Ania Lalka. Dzięki. Zaglądajcie na nasze social media, tam zobaczycie Unsound z jeszcze innej strony. A ja nazywam się Agnieszka Opszańska, pozdrawiam bardzo mocno Katarzynę Borowiecką, która teraz odpoczywa i jeszcze będzie odpoczywać w następną sobotę. Zatem myślę, że znowu mogę zapowiedzieć przejęcie anteny, ale tym razem z Anią Dudzińską. Dziękuję także wam po drugiej stronie. A teraz Kalela Tajana i fantastyczny utwór Enough for Love. Do usłyszenia z Unsoundu.